มาอำนาจไม่ฟังฟ้าฟังไฟลืมเป็นลืมตาเบียดเบียนคอมเมนต์ใครๆก็ได้ได้ป่ะเมาตัวลืมตายเมากายลืมแก่เมาผัวเมาเมียลืมพ่อลืมแม่เมาอำนาจล้างโลกนี้แหลกสลายนี่เมาชีวิตปิดสิ้นลืมตายเมาหนุ่มสาวว่ายังผืนผายแม่ขาเมาในร่างกายของข้าไม่เมาไม่มีโรคในร่างกายของข้าบ่มีโรคนาสามเมาเขายิ่งกล้าก่อสร้างบาปกรรมเพราะเมาแล้วมันประมาทจากประมาทแล้วก็ทำความชั่วได้ประเดประดังนำไปสู่ความเสื่อมจำไว้ให้ดีนะเมาอะไรเมาตัวลืมตายเมากายลืมแก่เมาผัวเมาเมียลืมพ่อลืมแม่เมาอำนาจล้างโลกแหลกสลายใครขวางฆ่าทิ้งทั้งนั้นเกิดสงครามทั้งหลายเพราะมันเมาเมาชีวิตปิดสิ้นลืมตายเมาหนุ่มเมาสาวว่ายังพึงพายแน่ค่ะเมาว่าโลกในการของข้าบ่มีนาสามเมาเขายิ่งกล้าก่อสร้างบาปกรรมเมาสามเมาเนี่ยมารวมกันท่านจะเรียกว่าตาโยมีมะโทพิกเวพิสุทั้งหลายเมาสามประการนี้มีอยู่ตาโยกับตาโมสามประการคืออะไรชีวิตมะโทเมาชีวิตโยพนมะโทเมาหนุ่มสาวเมาความหนุ่มอโรคให้ได้มาโทเมาความไม่มีโรคสามเมานี่ยิ่งกล้าก่อสร้างบาปกรรมพอเรามาเห็นสิ่งเหล่านี้เราจะสั่งเทวทูตที่หนึ่งคือคนเกิดตอนนี้เห็นก็ยังไม่สลดเท่าไหร่พอไปเห็นคนแก่เดินยักแย่ยักยันเนื้อหนังเส้นเอ็นสะพังขึ้นมาตรงนี้ถ้าพิจารณาหน่อยก็จะสั่งเมาความหนุ่มถ้าไปเห็นความคนเจ็บไข้ได้ป่วยดูในโรงพยาบาลหรือไปเยี่ยมคนไข้คนป่วยไปเทวทูตเทวทูตที่สามถ้าพิจารณาหน่อยก็จะสั่งอโรคให้ได้มาโทเมาในความไม่มีโรคว่าโอ้ถ้าเห็นคนไข้เจ็บป่วยก็ต่อไปพูดอีกเปล่งคาถาเทวทูตหำปิคอมหิพยาธิธโมหิพยาธิงานติโตโอ้คนเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาอย่างนี้หนอจะหนีความเจ็บไข้ไปไม่ได้หนอเอวังภาวิเมเอวังนัตติโตแม้เราเองก็จะต้องเป็นเช่นนี้เราจะหนีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้เราเองก็จะต้องเจ็บไข้ไปด้วยกันหันทาหังกัลยาณังกโลมิกายเยนวาจามนัสสะเอาเถิดวันนี้เรายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราจะมีเรี่ยวมีแรงสุขภาพร่างกายเรายังอุดมสมบูรณ์เราจะกระทำคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก่อนที่เราจะเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้ไม่ได้อย่างนี้อันนี้ก็จะสั่งมาเห็นอาจารย์สมภพถือไม้เท้าจักแย่ยักยันเป็นโรคอัมพาตตายไปครึ่งซีกถ้าพิจารณาให้ดีๆก็จะได้สั่งเมาก็จะได้ของดีได้เห็นเทวทูตได้เห็นข่าวประเสริฐและมาเห็นคนตายเอาอีกมางานศพเอาอีกตัวนี้จะสั่งเมาในชีวิตเพราะฉะนั้นคำไหว้ศพคาถาเทวทูตไม่ใช่คาถามหากินมาหลอกคนเขียนใส่ปากไปอ่านให้โยมพบาลฟังจ้างก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยจำไว้นะไม่ใช่ว่ามันจะไปแก้ปัญหาอะไรได้อย่างนี้มีแต่จะสร้างปัญหาฉลาดแบบเชโกงานศพท่านจะเรียกว่าเป็นงานมงคลในภาคภาคอีสานบ้านเราถือว่าเป็นงานมงคลนะไม่ใช่งานอัปมงคลคืองานนึงจะได้กำไรทางจิตใจทางวิญญาณจะได้ของดีจากป่าช้าจะได้พัฒนาจิตใจพัฒนาวิญญาณให้มันสั่งเมาให้มันบรรเทาความหลงเมาในความหนุ่มเมาในชีวิตเมาในความไม่เจ็บไข้ได้ป่วยสามประการนี้ถ้าเราสั่งเมาแล้วจิตมันก็จะปลอดโปร่ง มันก็จะมองเห็นคุณค่าของชีวิตที่เกิดมาจะถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ที่เรียกว่าอาทิยติสารมิเทวะอัตโนเขาย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ต้องอาศัยความฉลาดความเฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษที่แท้จริงเพราะเราเข้าใจคำว่าไว้อะไรวัฒนธรรมเราหลอมวัฒนธรรมกันแต่ก่อนวัฒนธรรมที่นี่ที่ลุ่มแม่น้ำโขงเป็นวัฒนธรรมล้านช้างหล่อหลอมจิตใจวิญญาณด้วยพุทธธรรมออกมาเป็นที่สองของสิบสี่ระบบชีวิตระเบียบสังคมผูกพันฝังแน่นฝังอยู่ในสายเลือดด้วยอำนาจแห่งพุทธธรรมและเมื่อเรามารวมหลอมชาติจากลาวมาเป็นไทย2,223 ไทยสยามยึดไทยลาวล้านช้างจำปาสักเวียงจันทร์หลวงพระบางสามเมืองนี้แบ่งกันเป็นรัฐไม่โทรกันซ้ำไม่สามัคคีกันก็เลยเป็นโอกาสตีสยามก็เลยยึดตั้งแต่นู่นแหละตั้งแต่พระเจ้ากรุงธนมาถึงรัชกาลที่หนึ่งนู่นตอนนี้ยึดครองแต่ยังไม่ปกครองพอถึงสมัย2436ฝรั่งเศสขยายอำนาจจักรวรรดิมายึดเวียดนามยึดเขมรได้โอกาสเอายึดลาวแล้วก็ข้ามจะมายึดเอาของเก่าของลาวทางฝั่งขวาคือทางอีสานสยามก็มายอมก็เลยเกิดสงครามอีโดจีนขึ้นตอนนี้ก็แบ่งกันเป็นคนละซีกฝั่งซ้ายของฝรั่งเศสฝั่งขวาของสยามของไทยทั้งไทยทั้งลาวมันเป็นอันเดียวกันมาสายเลือดเดียวกันมาแต่ประวัติศาสตร์แต่พ่อคุ้มบรมราชาธิราชวัฒนธรรมมันจึงใกล้เคียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอยิ่งมาหลอมรวมประเทศกันตรงนี้วัฒนธรรมผู้มีอำนาจกว่าคือทางสยามก็เลยแพร่เข้ามาครอบคลุมวัฒนธรรมดั้งเดิมก่อนๆก็เลยจะมาเป็นอันเดียวกันยังกันไว้อะไรนี่ถ้ามางานศพทางไทยสยามทางภาคกลางเราถือว่าเป็นงานอัปมงคลก็ต้องใส่ชุดดำเป็นการไว้อะไรแก่คนตายแต่ใส่ชุดอื่นชูฉาดจะหาว่าไม่เคารพเอาละสิทีนี้ต่อไปนี้จะยากจนไม่มีเงินซื้อชุดดำก็จะไปงานศพไม่ได้การมาไหว้เทวทูตนี่แหละเป็นการไว้อาลัยที่สุดถูกต้องที่สุดอย่างที่เรากล่าวกันเมื่อกี้นี่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์บอกว่าถ้าจะมาไว้อาลัยห่วงใยอะไรถึงคนที่ไม่มีตัวอยู่คือตายไปแล้วก็สมควรอย่างยิ่งที่จะอาลัยตัวเราค่ำควรเป็นห่วงเป็นใยตัวเราเองเพราะเราเองก็จะต้องตายเหมือนกันการที่เรามากล่าวว่าอาหัมปิโคมหิมรณะธัมโมหิมรณะอนัตติโตอันนี้อาลัยทั้งสองทั้งตัวเราด้วยโอ้คนเรามีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้หนอเราจะหนีไม่พ้นความตายไปได้ไปไม่ได้เลยเอวังภาบีเอวังอนัตติโตเราจะเป็นเช่นนี้เราจะหนีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้หันทางกัลยาณังกโรมิกาเจนวาจามนาสาเอาเธอเราจะรีบกระทำคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราก่อนที่เราจะตายไปนี่เป็นการอาลัยต่อตนเองอะไรต่อชีวิตที่ยังมีอยู่จะต้องรีบกระทำสิ่งที่ดีที่งามแก่ชีวิตเพื่อจะถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาคำกล่าวนี้เป็นคำกล่าวไว้อะไรทั้งตนเองด้วยและอะไรผู้ที่ตายจากไปเราจะสวมเสื้อผ้าชุดอาภรณ์ใดๆก็ตามถ้าเรากล่าวคำนี้แสดงว่าอะไรถูกและมีอีกคำหนึ่งที่น่าคิดมากพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสว่าตันตังตันเจอนุโสเจยะยังตัสสะนวิชติ อัตตานังมนุโสเจยะสะทาวะสะทามัจจุวะสังปัตตังยัสสารัตตาวิวัสสาเนอายุอปะปรังสิยาขออภัย พูดภาษาบาลีมากไปหน่อยเราอาจจะฟังกันไม่รู้เรื่องแปลว่าถ้าจะมามัวค่ำครวญอะไรหาผู้ที่ไม่มีตัวตนอยู่คือตายไปแล้วก็ควรแท้ที่จะอาลัยถึงตนเองอัตตานังมนุโสเจยะสธามัจจุวะสังปตังก็ควรจะอาลัยถึงตนเองเยื่อใยห่วงใยถึงตนเองผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจของมัจจุราชทุกเมื่อสธามัจจุวะสังปตังสธาแปลว่าทุกเมื่อออนเวย์พูดภาษาฝรั่งออนเวย์มัจจุคือความตายวะสังคืออำนาจปตังเข้าไปถึงอำนาจของพระยามัจจุราชทุกเมื่อเรานี่ที่ยังไม่ตายก็จะต้องตายตามหลังเขาก็ควรจะอะไรถึงตนเองตอนนี้จะใส่ชุดอะไรก็ต้องอะไรถึงตนเองด้วยไม่ต้องขาวไม่ต้องดำไม่ต้องอะไรแหละตอนลึกถึงว่าเอ๊ะไม่เราก็จะต้องตายเหมือนกันอย่างนี้ทุกวันสรุปว่ายัสสารัตตาวิวัสสาเนอายุอปะปรังสิยาวันคืนก็เคลื่อนคล้อยชีวิตของเราก็ยิ่งเหลือน้อยเขาทุกทีทุกทีนี่อะไรไปถึงเวลาเนาะมันเหลือน้อยเขาทุกทีจะให้เวลามันกินหัวเราเราต้องบริโภคเวลาให้มันเป็นสร้างสรรค์คุณงามความดีประโยชน์อันจะพึงเกิดขึ้นแก่ชีวิตมิฉะนั้นจะขาดทุนในการเกิดมาครั้งหนึ่งจะถือเอาประโยชน์อะไรไม่ได้สำหรับท่านที่ยังอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ยังไม่พบสภาพเช่นนี้เท่าไหร่ก็จงเตรียมใจเมื่อมางานตายนั้นจะต้องเตรียมใจมางานศพเอวันหนึ่งคืนหนึ่งหรืออาจจะอีกจะวันพรุ่งนี้ก็ได้หรือวันไหนก็ได้เราจะประสบปัญหาอย่างนี้ลูกอาจจะตายเสียผัวเมียอาจจะต้องตายจากกันพลัดพรากจากกันความโศกเศร้าลำพึงลำพันความทุกข์โทมนัสจะต้องมาถึงเราแน่นอนตอนนี้เตรียมใจเตรียมใจนะเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวไว้ก่อนตายเตรียมกายไว้ก่อนแต่งเตรียมน้ำไว้ก่อนจะถึงหน้าแล้งเตรียมเงินไว้ในแบงก์ก่อนที่จะเดินทางไปเตรียมใจที่จะต้องประสบพบพางกับความพัดพาความทุกข์ยากนานาประการนานาภาโวหีนาภาโวเราจะต้องเป็นต่างๆจะต้องพัดพาจากของรักของเจริญใจสิ้นไปอันนี้เตรียมไปเตรียมใจไว้มางานตัวมันได้กำไรทั้งนั้นมันเป็นมงคลทั้งถ้าวันหนึ่งลูกตายเสียวันหนึ่งผัวเมียตายจากการเราจะเป็นยังไงเตรียมใจไว้หรือยังเพราะเราจะต้องตกอยู่ในอำนาจของพระยามัจจุราชทุกเมื่อสัทธามัจจุวะสังปตังเราก็ตกอยู่ในอำนาจของมัจจุราชทุกเมื่อตอนนี้ต้องท่องคาถาอีกแล้วว่ายังไงเมื่อยามโศกเศร้าลำพึงลำพันถึงคนสุดรักพระพาจากไปลมหายตายจากกันระลึกให้ดีตั้งใจไว้ให้ดีหายใจไว้ยาวๆระลึกต่อไปว่าพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสว่าเอโกวะมัจโจอัจเจนติโอเอโกวะเชยเตกุเลสังโยคะปรมาเตวะสัมโพคาทัปปานิโนแปลว่าเมื่อยามเกิดก็เกิดมาคนเดียวเมื่อยามตายจากไปก็ไปคนเดียวเนาะเพราะโลกนี้เป็นสถานที่ที่เราจะมาพบกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วจะต้องพลัดพรากจากกันไปสังโยคะปรมาเตวะสัพโพคาสัพปานิโนสัตว์ทั้งหลายจะมาพบกันชั่วคู่ชั่วคราวชั่วชีวิตหนึ่งในโลกนี้ก็จะพลัดพรากจากไปตามไปไหนไปตามกรรมจะท่ากรรมมูปคูนาเรจะต้องตามจะต้องไปตามกรรมเส้นทางแห่งกรรมของใครของมันโลกนี้เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาป โลกนี้เป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมของชีวิตชั่วอายุขัยของชีวิตที่เกิดมาโลกนี้จะต้องพบทั้งความสุขความทุกข์ความได้ความเสียสมมากสมปรารถนาแล้วก็พักผ่าจากจรแล้วจะต้องเป็นไปตามกรรมของใครของมันยถากรรมมูปคุณเทแต่ละคนก็กำลังเป็นไปตามกรรมของใครของมันอัญญาสิปัสสะคามิโนยถากรรมมูปคุณเทดูเอาสิท่านบอกว่าดูเอาสิดูสิแต่ละคนแต่ละสัตว์ก็กำลังดำเนินชีวิตไปตามเส้นทางของกรรมของขายของมันแม้จะตายก็ตายไปตามกรรมกรรมดีก็จะไปรับผลของกรรมดีเหมือนพระยาโยมเมื่อคนดีตายไปขึ้นสวรรค์หรือคนชั่วตายไปตกนรกพระยาโยมตัดสินแล้วว่าไม่คนนี้ไม่รู้มัวแต่มันประมาทไม่เคารพปิดไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ไม่เลี้ยงดูบิดามารดากระทำกรรมชั่วด้วยกายวาจาใจถึงอยากจะช่วยก็ช่วยไม่ได้ก็ให้นายนี่ระยะบาลเข้าไปลงนรกตามกรรมของเขาอย่าทากรรมของพวกคุณอะไรดูสิเข้าไปตามกรรมของเขาคนไปสวรรค์ก็เหมือนกันเวลาจะไปสวรรค์หรือว่าจะลงนรกพระยาโยมจะบอกว่าตั้งโคปนะตั้งปาปกรรมมังตังโคปนะตังเอตังปาปกรรมมังนี่ว่ามาตรากตังนะปิตรากตังนะภลตากตังนะภิริยากตังนะมิตามะเจหิกตังนะญาติสาโลหิเตหิกตังนะสมาสมัยหิกตังนะเทวตาหิกตังตยาเวตังปาปกรรมมังกตังตวันเยเวตัตวิปากังปฏิสังเวทิตสสีติแปลว่าพอเอ้ยพระมหาจำเริญทั้งหมดนี้นะไม่ใช่มารดาทำให้ไม่ใช่บิดาทำให้ไม่ใช่ภรรยาสามีทำให้ไม่ใช่น้องสาวทำให้นักกินยากระตังไม่มิตามัดเกเหตังไม่ใช่มิตรไม่ใช่อำมาตย์จะทำให้นาสาโลหิเตหิจะตั้งนาสัมมาภูมิหิจะตั้งมาเรือดานหิจะตั้งไม่ใช่สมณพราหมณ์ทำให้ไม่ใช่เทวดาทำให้ทายาเวตังปาปกรรมมังกตังเพราะว่าบาปกรรมของเจ้านั่นแหละที่ทำให้เจ้าจะต้องไปตกนรกกรรมดีของเจ้านั่นแหละที่ทำให้เจ้าไปขึ้นสวรรค์จะจงเห็นเถิดเป็นพรหมกรรมของเจ้าเราไม่ได้ทำเราไม่ได้นำเจ้าไปสู่นรกเราไม่ได้ส่งเจ้าไปขึ้นสวรรค์ทั้งหมดนี้มาจากกรรมของเจ้าแต่จงรู้ไว้เถิดเป็นคำสั่งของพระยาจงสำหรับคนที่จะเดินทางขึ้นสู่สวรรค์และคนที่จะไปสู่นรกพระยาจงก็สั่งอย่างนี้ว่าไม่ใช่เรานะเอาเจ้าไปสู่นรกนะไม่ใช่สมณพราหมณ์นะไม่ใช่เทวดานะไม่ใช่ญาติกาสาโลหิตของเจ้านั้นไม่ใช่อำมาไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่นิคมเจ้าไม่ใช่บิดามารดาไม่ใช่น้องชายน้องสาวไม่ใช่ภรรยาสามีของเจ้าที่ทำให้เจ้าตกนรกเดี๋ยวนี้นะที่ทำให้เจ้าขึ้นสวรรค์เดี๋ยวนี้ทั้งหมดนี้มาจากวิบากแห่งกรรมที่เจ้าได้กระทำทั้งคุณงามความดีทั้งความชั่วทั้งหลายเจ้าจงจำไว ้เมื่อส่งคนดีขึ้นสวรรค์เมื่อส่งคนชั่วลงนรกแล้วตอนนี้พระยาโยมก็ต้องมาลำพันธ์สังเวชสรุปอคังฐานังมนุสเสสุมคังตัตตวิสุทธิจาฐานะอันเลิศอันประเสริฐสูงสุดอยู่ในหมู่ของความเป็นมนุษย์ที่จะยังชีวิตให้บริสุทธิ์ผุดผ่องพ้นจากความทุกข์ในวัฏสงสารเสียได้หลังจากนั้นก็ลำพันธ์ต่อไปลำพึงต่อไปว่าอโหตาหังมนุสตังละเพยยังตถาคตโลเกอุปเชยยังอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา ตัญจาหังปจิรูปเสยังโอหนอขอให้เราพึงได้ความเป็นมนุษย์ขอให้พระตถาคตได้เกิดขึ้นในโลกในขณะที่เราได้เป็นมนุษย์และขอให้เราได้เข้าเฝ้าได้ฟังธรรมและขอให้เราแจ่มแจ้งเราธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเราจะกระทำที่สุดแห่งทุกข์นี่เป็นความปรารถนาของพระยายมฟังให้ดีเดี๋ยวนี้พวกเราได้กำไรอย่างใหญ่หลวงแล้วนะที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่รู้จักคุณค่าอันนี้ยีขนังอธิคัจจติเห็นขณะที่มันเป็นประโยชน์นี้กับไม่เห็นเป็นขณะเป็นคุณเป็นค่าเยขนังอธิคัจจติอธินามินติเตขนังเห็นขณะที่มันเป็นประโยชน์เป็นช่วงโอกาสที่ดีกับไม่เห็นมันเป็นประโยชน์พระหูหิอาคานาวุตตาปุคลัสสะปุญญัสสะมังคัสสะสันตราจิกาผู้คนเป็นจำนวนมากไม่รู้จักคุณค่าของขณะของการสมัยที่ตนเองได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาบุคคลเช่นนั้นชื่อว่ากระทำอันตรายต่อบุญฟังให้ดีนะทีนี้พวกเรากระทำอันตรายต่อบุญไหมถ้าเรามาในงานศพในเราอาจจะได้บุญมากๆขึ้นได้กุศลด้วยท่านบอกว่าปุคลัสสะปุญญมคัสสะทันตรายิกาบุคคลเช่นนั้นชื่อว่าทำอันตรายต่อบุญทำอันตรายต่อมรรคต่อเส้นทางดำเนินชีวิตอดีตงานของตนเองขอให้ท่านทั้งหลายเมื่อฟังธรรมนี้แล้วจงถือเอาประโยชน์ในการเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพร้อมกับยุคสมัยอันดีงามที่ควรจะกระทำชีวิตให้ประเสริฐท่านเรียกว่าเอโกจะคาโนจะสมโยพรหมจริยวาสายะพิกเวดูความพิสุทั้งหลายสมัยเดียวขณะเดียวที่จะเหมาะสมในการกระทำชีวิตให้ประเสริฐที่ว่าพรหมจริยวาสายะคือเหมาะแก่การประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์นั่นก็คือชีวิตอันประเสริฐพรหมแปลว่าประเสริฐจาระอิยะจริยะแปลว่าความเป็นไปดำเนินไปแห่งชีวิตอันประเสริฐคือการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาตอนนี้เหมาะสมแล้วท่านจึงกล่าวคำสุดท้ายสรุปว่าคาโนโวมาอุปัจจคาขณะอันดีงามนี้อย่าล่วงเลยท่านไปพวกเราฟังแล้วไม่คิดทั้งก็ไม่เข้าใจพวกเราเข้าใจว่าขณะสักครู่หนึ่งสองสามนาทีเท่านั้นแต่คำกล่าวของพุทธเจ้าในหมายความทั้งชีวิตนะไม่ได้ว่าขณะนี้เวลานี้วันนี้เดี๋ยวสักขณะหนึ่งนะขณะหนึ่งก็ช่วยสองสามนาทีนั้นเราเข้าใจผิดที่สุดขณะสามปฏิกขณะที่สมบูรณ์ที่ประกอบด้วยคุณงามความดีพร้อมโอกาสที่ดีพร้อมถ้าเรียกว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ยะทิทังสัมมุขีภูตังยังโลกัสมิงสุทุนละพังการเกิดมาพร้อมกันที่ดีงามที่หายากที่สุดในโลกจึงเรียกว่าขณะที่สมบูรณ์เรียกว่าขณะสัมปติคืออะไรมนุสสปฏิลาโภจะธรรมัสสจะเทศนาจะมนุสสปฏิลาโภจะสธรรมัสสจะเทศนาจะคือการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ฟังพระสัทธรรมที่พระศาสดาแสดงไว้ดีแล้วและมีคนสอนต่อๆมาเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นขณะที่หาได้ยากที่จะเกิดมาพร้อมกันเมื่อเกิดมาพร้อมกันแล้วทำอย่างไรเอาประโยชน์ให้ได้ท่านจึงบอกว่ากระถังวายามิตุงตัฏฐะอัฏฐกามีนะชันตุนาชนผู้ใคร่ประโยชน์จอมภาคเพียรพยายามในขณะที่สมบูรณ์อย่างนั้น กระถางวิชัญญาสธรรมังทำยังไงหนอที่เราจะเข้าใจพระสธรรมที่ท่านแสดงที่เราจะเข้าใจคาโนโวมาอุปชคาขณะนี้อย่าให้มันล่วงเลยท่านไปขณะที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ขณะที่เกิดมาในโลกที่มีพระพุทธศาสนาขณะที่มีพระสธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มีผู้ใดผู้หนึ่งแสดงอยู่ถ้าปล่อยให้มันล่วงเลยไปเป็นยังไงถ้าพลาดโอกาสนี้ท่านบอกว่าคานาตีตาหิโซจันตินิรยัมหิสมปิตาผู้ที่ปล่อยให้ขณะอย่างนี้ล่วงเลยไปจมไปแออาจจะเยียกอยู่ในนรกน่ากลัวนะถ้าเราไม่รู้จักคุณค่าของชีวิตที่เกิดมาครั้งหนึ่งและได้มางานสอบอย่างนี้ได้เห็นของดีอย่างนี้ได้ฟังสิ่งที่ดีอย่างนี้ก็ระลึกต่อไปโอ้วันนี้เรามีโอกาสดียังไม่เจ็บไม่ไข้ยังไม่ป่วยยังไม่ตายเราควรจะรีบกระทำคุณงามความดีในขณะนี้โอกาสนี้ให้ชีวิตเราดีงามเป็นพรหมจรรย์ที่ดีที่งามมิฉะนั้นเราจะพลาดถ้าโอกาสนี้พลาดไปท่านว่าคานาตีตาหิโซจันติผู้ที่ปล่อยให้ขณะล่วงเลยไปนิริยัมหิสมัปปิตาโอกาสที่จะต้องไปแออาจจะเยียอยู่ในนรกมีมากอิทะเจนังวิราเทสิสธรรมัสสนิยมกังจีรังตวังอนุตัปเปสิเสรีวายังวะวายนิโยฟังให้ดีนะพูดแต่ภาษาบาลีมันชักจะเหนื่อยแล้วแปลว่าถ้าท่านพลาดจากความแน่นอนในพระสธรรมในชีวิตนี้ในโลกนี้แล้วท่านจะเดือดร้อนตลอดการอันยาวนานในวัฏสงสารไปอย่างนานแสนจะนานจิรังตวังนานุตัปเปสิเตรีวายังวะวานิโยท่านจะเดือดร้อนไปนานในวัฏสงสารนี้เหมือนพ่อค้าที่ขาดทุนอย่างย่อยยับชื่อว่าเสรีวะฉะนั้นเรื่องมันยาวไม่ต้องไม่ต้องเล่าเรื่องนายเสรีวะเขาเดือดร้อนอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเทวทัตสมัยก่อนมาผูกอาฆาตพระพุทธเจ้าเราครั้งแรกเขาไม่ชื่อว่าเสรีเป็นพ่อค้าพระพุทธเจ้าเราก็เป็นพระโพธิสัตว์เป็นพ่อค้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าเราได้กำไรมากเขาไปดูถูกเขาไปกดราคาไว้พุทธเจ้าของเราไปซื้อเพิ่มราคาขึ้นเพราะของคนจนเป็นของแท้เป็นทองคำแท้เขาก็ให้ราคาขึ้นสูงๆแล้วออกมาขายต่อได้กำลังเยอะเขาเลยโกรธผูกโกรธมาตั้งแต่สมัยนั้นขอเป็นศัตรูกันตลอดชีวิตตลอดชาติจนมาถึงชาตินี้ได้มาบวชก็ยังไปตกนรกอเวจีอยู่เท่าทุกวันจริงๆบอกว่าเสรีวะยังวะวานิโยวะวานิโชท่านจะเดือดร้อนตลอดกาลยาวนานเหมือนเสรีวะพ่อค้าที่มีชื่อว่าเสรีฉะนั้นเอาเหนื่อยแล้ววันนี้คงสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายจนพากันได้ของดีจากป่าช้าจงพากันได้บรรณาการคือพัฒนาการทางจิตใจทางวิญญาณจากงานศพในวันนี้โดยทั่วกันเป็นผู้เจริญในศีลในธรรมในอริยยยธรรมสัมมาทิฏฐิอันถูกต้องจงเจริญงอกงามในจิตในใจของท่านทั้งหลายนำตนไปสู่เส้นทางอันสดใสปราศจากภายในวัฏสงสารในอนาคตการโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ มาน้ำบุญที่เขาเคยทำไว้เลยล่ะอย่าดูถูกบุญอันนี้เว้าให้ฟังว่าจังสั้นการมาในวันนี้บ่แม่นมาส่วนลวดเด้มาอยากได้บุญมาเฮ็ดตามพระพุทธเจ้าย่ามไข่ให้เบิ่งให้แย่งกันพระสงฆ์องค์เจ้าย่ามตายให้ไปเผากันเป็นพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันย่ามขาดเขินเจ็บเป็นกระเพิงผ้ากันได้ย่ามเมื่อหม้อและน้ำมวยห้อมกันเมียนข้าวสงสวยสมจุดพร้อมสการให้ทรงถึงในเด้อเพิ่นว่าทีนี้ที่เรามามากๆเนี่ยมาหยังบัดเนี่ยคันแม่นอยู่บ้านคนตายเขาเอิ้นเฮือนดีเฮือนห่างๆก็เป็นเฮือนดีด้วยคันคนตายใส่เป็นยังจังว่าเฮือนดีเฮือนหลังใหม่ๆสันตัวจังว่าเฮือนดีถ้าพระตายล่ะก็ควรจะเรียกว่าวัดดีบ้านกูจัดได้วัดดี2วัดปีนี้ เมนบ่เนี่ยพอรับแล้วฟังเทศจนรับว่าคือเก่งเหลือเทศจนเนี่ยพอรับปีนี้บ้านกูจานโชคดีพี่น้องได้วัดดีสองวัดถ้าคนตายอยู่ในบ้านเอิ้นว่าเฮือนดีคันตายอยู่ในวัดก็เอิ้นว่าวัดดีตัวเป็นยังแกว่าเฮือนดีเป็นยังแกว่าวัดดีบ่อนหันบ่อนเฮาจะได้ทำดีจะต้องทำตาดีๆจะต้องทำหูดีๆไปฮอดหันสิได้ฟังแนวดีเลยครึ่งมื้อนี้แล้วเนี่ยมาวัดดีก็ได้ฟังแต่งมันดีหรือบ่ดีแล้วเอาเว้าให้ฟังอยู่นี่ก็ได้ดีอยู่บ่ผู้ใหญ่เฮ็ดหูดีๆสิได้ของดี